amigos e amigas do IES Leiras Pulpeiro. Una vez máis, imos co relatos e reflexións de Manuel Núñez Singala. Narran para todos nós os rapaces e rapazas de cuarto de ESO pertencentes ao Club de Lectura. O primeiro relato, reflexión, é o peso da tradición. Contamos para narración con Lucía, Ainhoa, Adrián e Eva. Comezamos. O peso da tradición. Mancan as botas. Fanlle dano. Unhas botas que mercou o bisabó en Venezuela, na primeira metade do século pasado, cos primeiros cartiños que gañou logo de emigrar. Unhas botas de auténtica pel e boa calidade, que sustituíron as precarias alpargatas que usaban tantón. Un calzado pouco adecuado para traballar naquel matadoiro das aforas de Caracas. Sangue e suor. Suor e sangue. Unha terra llea e grandes doses de esforzo e saudade. A aventura americana non foi abondo para enriquecerse, pero sí para lle dar un pulo á economía familiar. As botas apertan e cada vez a presión é maior. Doelle e non sabe canto poder aguantar. O bisabó volveu e trouxe as botas canda el, como un tesouro, como unha lembranza. Herdou na súa avó e con el foron traballar a Francia para tornar do frío do emigrante naquelas mañas xeadas da fábrica de automóviles de Nanterre, na bisbarra de París. Como cambiou todo iso en pouco tempo, aquilo é agora o elegante barrio de negocios de la Défense. Pero daquela, xornadas interminables, nunha cadea de montaxe, esforzo, rutina. O trabalho, houbo regreso de novo, cuns aforros que doeron para facer a casa nova, cun cuarto de baño e esa lareira moderna que daquela se deu en chamar cheminea francesa. Molestan llena gorxa. A punteira metálica grábase na minxela e a presión falle difícil respirar. Retornaron de novo as botas a casa, e aínda se usou o pai, a comezos dos 70, en sentado, na metalurxa bilbaína daquela marxa esquerda escurecida polo fume das fábricas e a morriña duns emigrantes que acudían a gañar un xornal que a miseria da súa terra lles negaba. Engadíronse entón os reforzos de aceiro. Os aforros, unha vez máis, deron para o retorno e a compra dun piso na cidade. As botas regresaron de novo e gañeron daquela a xubilación no fondo dun armario. Ten pavor, está a mercé deles. Percibe un odio que o sorprende por virulento, por injustificado. El só busca un traballo honrado e poder algún día retornar cuns aforros ao seu país, onde a súa familia. Non lles fixo nada. Que teñen na súa contra? O fillo atopounas un día e xulgou que encaixaban co seu aspecto urbano, co seu pelo rapado, cos pantalóns de camuflaxe e os tirantes. Eran fortes e resistentes, pero tamén flexibles e lixeiras, idóneas para correr detrás deses inmigrantes que chegaban a centos, ideais para pisarlles a cabeza e eses que viñan para lles comeren o pan, para lles quitaren os postos de traballo. Gracias a todos e todas. Gracias a Lucía, a Ainhoa, a Adrián e a Eva. E agora, como a todos nos gusta o café, ou a casi todos, imos, para non facernos un lío cando tomemos, coas instruccións para tomar un café. Os narradores serán Eva, Samuel, Adrián, Ainhoa, Nacho, Lucía e Sergio. Comezamos. Instruccións para tomar un café. En primeiro lugar, e como norma básica, se quere vostede parecer unha persoa educada, comece por desterrar do seu vocabulario a palabra sí. Xa o fixo? Se a resposta é sí, moi mal. En Galicia nunca se di sí. Non por nada, pero é que sempre atopamos outras opcións mellores e máis interesantes. Para facilitar a comprensión destas instruccións, ilustraremoslas cun simple caso práctico. Por exemplo, vai vostede de visita a unha casa e alguén o convida a un café. Apetecelle tomar un café? Nalgúnas civilizacións primitivas e simples, só hai dúas opcións posibles. Se onlle apetece o café, responde sí. E se non lle apetece, responde non. E engade, en todo caso, moitas grazas. O anfitrión actúa en consecuencia. Punto. En Galicia depende. O cal é sempre moito máis divertido. Segundo contexto, podes optar por diversas respostas con complicadas e moi sutis diferenzas, que expoñeremos a continuación moi simplificadas para facilitar a comprensión de foráneos. O O primeiro que hai que ter en conta é que en Galicia é obrigado convidar ao que chega a unha casa algún tipo de bebida ou comida, independentemente da hora ou das circunstancias, se sean estes as que foren. De modo que, de entrada ao convidar ao café, o anfitrión está facendo algo que indica a etiqueta, pero que ao mellor non lle apetece ou non lle cae ben nese momento. Polo tanto, a resposta correcta e a que espera de nós é sempre... Non, moitas grazas. Responder sí nestas circunstancias daría de nós unha imaxe moi pobre, e nese que a nosa condición de estranxeiros serviría como atenuante. No caso de que o anfitrión non lle acabe de morrer un familiar próximo nos últimos minutos ou estivese a extinguir o lume en algunha das dependencias da súa vivenda, reiterará o ofrecemento. O feito de que non se nos convide por segunda vez debe ser interpretado como un sinal inequívoco de que chegamos nun momento terriblemente inoportuno. Neste caso, a única opción é concluir a visita de inmediato. Pero se este segundo ofrecemento se produce... E como non vai tomar un café? A nosa resposta ten que ser, de novo, negativa. Pero agora o anfitrión esperará que lle ofrezamos algunha pista sobre o noso interese polo café. Simplificando, podemos establecer a seguinte escala graduada. A. O café prodúcenos un noxo repugnante. B. O café gústanos, pero non nos apetece nese momento. C. Temos desexos moderados de tomalo. D. Daríamos a nosa vida por un café. Se estamos próximos á opción A e non toleramos o café de ningunha das maneiras, debemos rexeitar o convite esgrimindo unha razón contundente e incontestable. Recomendamos neste caso os argumentos baseados en motivos médicos. Non, moitas grazas, teño a tensión moi alta. Ou, non, moitas grazas, teño a úlcera e non podo. Ou, non, moitas grazas, o café dame taquicardia. Ou, non, moitas grazas, o meu pai morreu afogado nunha cafeteira e dende aquela non o probo. Deste xeito, probablemente a reiteración do convite só se produza un par de veces máis, nas que haberá que manter o argumento con inamovible firmeza. Compre destacar que só neste suposto A eludiremos a inxesta do café. No resto dos casos, tomalo será inevitable. Se nos inclinamos pola opción B, debemos tamén negarnos educadamente e reforzar a nosa negativa. Non, moitas grazas. De verdade que non. Ou, non, moitas grazas. Acáballe de tomar un. Ou, non, moitas grazas. Só tomo café despois de comer. Pero debemos saber que a debilidade de nosa argumentación provocará a insistencia do anfitrión ata que consiga que aceptemos o convite. Especialmente perigosa é a terceira resposta, xa que pode volverse na nosa contra e provocar que o anfitrión se sinta obrigado a convidarnos a comer algo para que despois podamos tomar o café. No caso de que nos inclinemos pola opción C, abondará cunha negación a secas, sen argumento. Agora non, moitas grazas. Ou, non, moitas grazas. Ou, non, que va, moi agradecido. O anfitrión saberá deste xeito que estamos dicindo que sí. Se virános o café acompañado dun comentario do tipo: un cafeciño non lle fai dano a ninguén. Ou, xa verá, é café de pota, boísimo. Ou, agora traio o azucre. Ou, xa sabía eu que lle apetecía. Na opción D, ou sexa, no caso de que teñamos auténtica dependencia da cafeína, e apoiándonos no feito de que somos estranxeiros e, polo tanto, teremos permitido certo nivel de excentricidade, podemos negarnos deixando ver que realmente temos moitas ganas de café. E a forma tradicional de facelo é coa seguinte frase: non, moitas grazas. Único que o teña feito. O que nos responderán invariablemente: ese non está feito, faise. Moitas gracias a todo o noso equipo de grabación por interpretar o relato que contamos anteriormente. Gracias a Eva Díaz, a Samuel Hermida, a Inoa Bamonde, a Nacho Illán, a Lucía Onega e a Sergio Navia, incluyendo o noso técnico de grabación, Xavi, Suso. Que un amo. A mí mesmo. Continuamos co seguinte relato, instruccións para pagar. En Galicia, o asunto de pagar resólvese cunha súa palabra: cóbreme. Compre recoñecer que se trata dun sistema que funciona sen fisuras sempre que se trate dun único consumidor. Os problemas adoitan presentarse cando son dúas ou máis as persoas que comparten mesa. Cóbreme. Non faga caso, pago eu. Que presa tedes, xa pagarei eu. Pago eu e listo. Non está ben visto de facer contas e pagar a escote. Tolérase para naturais de economías depauperadas, como é o caso dos cataláns, franceses, alemáns, estadounidenses, etc. Pero en ningún caso para os galegos. Se vostede non consigue pagar, daquela é obrigado que pida, ou polo menos propoña, unha segunda rolda. Ou, se é o caso, unha terceira ou unha cuarta ou unha quinta. Trátase dun sistema que incentiva o consumo, fomenta a fraternidade, afianza o compañerismo, promove a amizade, impulsa a camaradaría, alimenta a confianza e favorece as afeccións do fígado. Cando se levan consumidas tantas roldas como persoas hai no grupo, e aínda que o estado de embriaguez se aproxime ao lamentable, é imprescindible que o que pagou a primeira rolda propoña unha máis. Tomamos a rincadeira? Non entre nese xogo, pois iso supoñería o inicio dunha nova macrorolda de consecuencias imprevisibles. Unha boa desculpa que conta coa vantaxe de gozar da claridade expresiva que nos caracteriza pode consistir en pronunciar en voz alta e coa maior convicción posible unha frase que, aínda que a vostede pareza un pouco críptica, calquera galego entenderá. Marcho que teño que marchar. Cando se trata de grupos particularmente numerosos e en contadas ocasións, non será factible inserir tantas roldas como individuos. Nese caso, cómpre levar máis ou menos conta de quen paga ou non, para corresponder na próxima ocasión e non quedar como a Correño. Cóbreme, por favor. Onde vas? Xa pago eu. Non, que ti xa pagaches o ano pasado. Tamén exixe que o primeiro que deba ausentarse teña que aboar a conta, dado que ás veces o grupo pode ser moi numeroso e a conta moi avoltada. Cando alguén teña que marchar de xeito precipitado por algunha ausencia, pódeselle condoar o compromiso, pero sempre despois de que se ofreza a facerse cargo do total. Non, oh, que faz? Marcha, marcha, que xa pagamos nós. E ponlle un dos nosos nomes ao neno. Si se tolera, para evitar complicacións e cando se prevé un gasto elevado ou múltiple, a constitución dun fondo común. Neste caso, sempre xorden tres preguntas. En primeiro lugar, poñemos un fondo? A resposta adoita ser un consenso afirmativo. En segundo lugar, canto poñemos? A resposta correcta a esta última cuestión é sempre unha cantidade que supere a proposta anterior. 5 euros? Non, oh, 10 polo menos. Iso non vai chegar a nada. 20. Poñemos 50, que sempre é mellor que sobre ca que falte. En terceiro lugar, quen o leva? A única resposta a esta pregunta é o silencio. Cando este espesa o suficiente, alguén fará unha proposta. Que o leve este, que non é de aquí. Néguese con todas as súas forzas o papel de tesoureiro. Argumente que non sabe sumar, que ten un familiar grave no hospital que obrigará a marchar cedo ou calquera outra desculpa verosímil que se lle ocurra. Teña en conta que, pola súa condición de non galego, é posible que intenten que sexa vostede o custodio dos cartos, algo que lle propoñerán non con mala idea, senón como unha mostra de confianza. Saiba que, se acepta, non só terá que encargarse das finanzas do resto da noite, senón que desembocará de xeito irremediable nun problema final con dúas solucións embarazosas, unha máis e outra menos. A menos incómoda é que o fondo restante non sexa abondo para cumprir o importe da última consumición. Neste caso, o que se espera de vostede é que non diga nada e poña do seu peto a diferenza. De feito, non estará ben visto que comente que o fondo se esgotou ata que alguén lle pregunte. A máis incómoda é que o grupo se disolva antes de esgotar o fondo. Nese caso, terá no seu poder unha cantidade que non poderá dividir entre os contribuintes, porque ninguén quererá recuperar os cartos, e que terá que lembrarlles cada vez que se xunten algúns deles, pero que non se poderá empregar ata que se constitúa de novo exactamente o mesmo grupo. Grazas a todas e todos. Grazas a Eva, Samuel, Adrián, Ainhoa, Nacho, Lucía, Sergio. Foi moi divertido e un prazer gravar con vos. Sorte para todos. E saúde.